Jego atrakcyjne finansowanie Kinto One. Spiesz się. Okazja jest ograniczona czasowo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 17. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent ma nadzieję na kompromis w NATO w sprawie zwiększenia wydatków na obronność. Sąd wyznaczył kuratora dla nastolatek, które pobiły koleżankę w Łomży. Można planować wakacje w Egipcie. Na razie nie są zagrożone, zapewnia Ministerstwo Sportu i Turystyki. Prezydent liczy, że na nadchodzącym szczycie NATO państwa sojuszu przyjmą propozycję obowiązkowego zwiększenia wydatków na obronność. Po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego Andrzej Duda podkreślił, że wśród polskich polityków w tej sprawie panuje zgoda. Przypomniał, że na propozycję zwiększenia wydatków do przynajmniej 3% PKB przystał sekretarz generalny NATO, który dodatkowo zaproponował 1,5% na inne strategiczne cele obronne. W łonie samego NATO cały czas trwają dyskusje, bo nie wszystkim naszym partnerom, nie wszystkim państwom te warunki, które zostały zaproponowane przez sekretarza generalnego odpowiadają. Mamy nadzieję, że to podwyższenie, które zaproponowaliśmy ponad półtora roku temu, mimo różnych głosów sceptycznych, ono jednak zostanie przyjęte i że ten kierunek, który wyznaczyliśmy, że to zostanie zrealizowane. Szczyt NATO w Hadze rozpoczyna się we wtorek. Nastolatki podejrzane o pobicie 14-latki w Łomży pod nadzorem kuratora. Sprawą zajmie się też Kuratorium Oświaty. Wcześniej obie dziewczyny zostały zatrzymane i trafiły do Policyjnej Izby Dziecka w Białymstoku. 13 i 15-latka zaatakowały swoją rówieśnicę niedaleko szkoły podstawowej nr 9 w Łomży, w której uczy się poszkodowana dziewczyna. Inne młode osoby, które to obserwowały, nagrały wszystko telefonami, a filmik rozsyłały sobie przez komunikatory internetowe. Nastolatki podejrzane w tej sprawie trafiły do Policyjnej Izby Dziecka w Białymstoku. Prezes Sądu Okręgowego w Łomży Wiesława Kozikowska powiedziała mi, że wczoraj sąd wydał postanowienie o wszczęciu postępowania w tej sprawie. Ma ono ustalić, czy nastolatki, jak usłyszałem, dopuściły się czynu karalnego. 13 i 15-latka zostały już wysłuchane, a sąd zdecydował, że będą miały nadzór kuratora. Wyznaczony jest już termin rozprawy na połowę października. Do tego czasu sąd będzie otrzymywał sprawozdania od kuratora, a w nich informacje, czy nastolatki poprawiły swoje zachowanie, czy na przykład nie weszły w konflikt z prawem. Łomża, Paweł Łądołowski, Polskie Radio Białystok. Wakacje w Egipcie na razie nie są zagrożone. Choć coraz częściej turyści pytają o sytuację w regionie, w związku z wojną Izraela z Iranem jedynie pojedyncze osoby decydują się na rezygnację z urlopu. Wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys mówi, że sytuacja jest pod kontrolą. Na razie ta turystyka nie jest zagrożona, jeżeli chodzi o wloty do Egiptu, ale bacznie obserwujemy całą sytuację i na bieżąco jesteśmy w kontakcie z MSZ-em. Na razie wszystko przebiega, jeżeli chodzi o kwestię Egiptu, normalnie. Wiceminister przypomina, że w razie zmiany planów urlopowych podróżny może liczyć na zwrot kosztów. Słowacka policja zatrzymała osoby związane z przekazywaniem pomocy wojskowej Ukrainie. Funkcjonariusze próbowali zatrzymać byłego ministra obrony, jednak polityk jest za granicą. Minister spraw wewnętrznych Matusz Szuta-Jesztok przekazał, że działania są prowadzone pod nadzorem prokuratury europejskiej, ale odmówił komentarza. Według słowackich mediów zatrzymano byłego prezesa państwowego koncernu zbrojeniowego. Poszukiwany jest też były urzędnik Ministerstwa Obrony. Sprawą zajmuje się specjalny zespół śledczych powołany po publikacji raportu Najwyższego Urzędu Kontrolnego. Wykazał on nieprawidłowości przy przekazywaniu uzbrojenia, między innymi rozbieżności między deklarowaną wartością pomocy, a tym, co faktycznie wysłano na Ukrainę. Były minister obrony Jarosław Nać nazwał policyjną akcję przedstawieniem i zapowiedział, że po powrocie do kraju będzie do dyspozycji służb. Podkreślił, że jest dumny z pomocy udzielonej zaatakowanemu przez Rosję państwu. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Gabinet premiera Roberta Ficy, który objął władzę niespełna 2 lata temu, wstrzymał pomoc militarną dla Kijowa. Jutro początek długiego weekendu. Nie wszyscy mogą jednak ruszać w drogę. Już dziś zaczną obowiązywać ograniczenia dla kierowców ciężarówek, przypomina Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki. Od godziny 18 do 22 oraz 19 czerwca od godziny 8 do 22 obowiązywać będzie zakaz ruchu dla pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyjątkiem autobusów i niektórych pojazdów ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu. Złamanie zakazu może skończyć się mandatem. Nie tylko dla kierującego pojazdem, ale też dla przewoźnika. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas zdradzić Państwu odrobinę radiowej kuchni. Adam Malecki wchodzi do studia i pytam go szeptem. Adaś, masz coś o Kubicy? Jest Robert Kubica. Jest Robert Kubica. Robert Kubica is in the town. Legendarny kierowca wyścigowy, a swego czasu i rajdowy. Pojawił się w Warszawie, by podzielić się swoją radością po wygranym 24-godzinnym wyścigiem Le Mans. Uczynił to w barwach Ferrari jako pierwszy Polak w historii. Jest to jeden z większych moich osiągnięć. Tym bardziej, że było to deklarowane. Tak? Od momentu, kiedy pojechałem pierwszy raz na Le Mans w 2021 roku, zadeklarowałem jasno i jawnie, że chciałbym się znaleźć w takiej pozycji, w której będę mógł walczyć o wygraną w klasyfikacji generalnej i to się wydarzyło. Wykorzystana sytuacja. Szczerze, w ubiegłym roku awaria. W tym roku jechałem na to Le Mans. Nie byłem pewny, czy to się powtórzy. Le Mans w tym roku mi zrekompensowało awarię, chociaż nie byłbym sobą, gdybym nie czuł pewien niedosyt, ponieważ w ubiegłym roku myślę, że nawet sobie lepiej radziliśmy niż w tym i mieliśmy większą szansę na wygranie. Od cały Kubica zawsze szuka dziury w całym, zawsze jest nie do końca zadowolony, bo jest perfekcjonistą. Proszę bardzo, co chciałabyś dodać? Chciałabym dodać, że to nie dlatego, że jest niezadowolony, tylko właśnie ta ambicja. Bardzo doceniam. To prawda, bardzo doceniamy i czekamy już na film. Kto pierwszy nakręci film o Kubicy, no bo przecież to już jest scenariusz gotowy. Wielkie brawa dla tego chłopaka. Celem koszykarzy Startu Lublin i Legii Warszawa jest wywalczenie Mistrzostwa Polski. Dzisiaj mistrza jeszcze nie poznamy, bo też zostanie rozegrany piąty mecz finałowy, a rywalizacja toczy się do czterech zwycięstw. Stan na dziś to remis 2-2. Początek dzisiejszego grania o 20:30 w Lublinie. Na granie szykują się także piłkarze w klubowych Mistrzostwach Świata. O 18:00 Manchester City zagra z marokańskim Wydadem Athletics, a o 21:00 Real Madryt zmierzy się z Al-Hilal. A w Genui odbywają się szermiercze Mistrzostwa Europy. Świetnie spisują się nasze szabliski, które awansowały do finału. Sylwia Matuszak, Zuzanna Cieślar, Angelika Wontor i Zuzanna Lenkiewicz w półfinale pokonały Węgierki i o mistrzostwo zmierzą się z Francuzkami. Jutro na zachodzie pogodnie, na wschodzie i południu miejscami przelotny deszcz, a państwo straszą, że będzie zima. Wulkan wczoraj wybuchł piękny w Indonezji. Na 10 kilometrów taka lufa poleciała do góry. Popiołu, dwutlenku siarki, który do atmosfery się dostał. A co robi dwutlenek siarki? Blokuje. Co blokuje? Promienie słoneczne. Będzie zima. Oby pana słowa zamieniły się w pył. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 17. Ekipa bez zmian. Krzysztof Sagan, Daniel 22,7, Trójek Leśniewski, Monika Suszek, Aneta Awtoniuk i reporterzy redakcji aktualności. Trwa Zapraszamy do Trójki. Co teraz u nas? Jacek Frenzel o wygranej z ZUS-em. A to może mieć znaczenie dla wielu emerytów. No i oczywiście będą kolejne przygody Pawła Turskiego, tym razem na lotnisku. Mierzył bagaż. A Michał Jędrkowiak w Pulsie Trójki wróci do tematu rozpadu trzeciej drogi, o czym mówiliśmy już po 16:00 i mówimy przez cały czas w serwisach informacyjnych. To co? Zapraszamy do Trójki. My friends say I'm acting Everywhere, Fleetwood Mac w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Mam taki wesoły głos, bo cieszę się, że mogę Państwu teraz przekazać w sumie dobrą wiadomość i taką pełną nadziei. Emerytka, była nauczycielka, wygrała bowiem z ZUS-em. Sąd apelacyjny w Gdańsku wydał wyrok korzystny dla tej pani, która właśnie walczyła o wyższe świadczenie. I otrzyma podwyżkę w wysokości 700 zł oraz wyrównanie rzędu 30 tysięcy. O wyroku, który może mieć znaczenie dla wielu innych emerytów, Jacek Frencel. Postępowanie było dość krótkie, trwało niespełna 9 miesięcy. Można powiedzieć, jeżeli chodzi o standardy postępowania sądowego, to jest bardzo szybko. Doktor Andrzej Hańderek, radca prawny prowadzący wygraną sprawę emerytki. Wyrok oznacza, że emerytura powinna wzrosnąć. Czekamy na realizację tego wyroku. Wyrok jest prawomocny, no ale ZUS ma teraz obowiązek go wykonać. Jaki będzie kształt wykonania tego wyroku? No na to jeszcze czekamy, zobaczymy. Sąd apelacyjny, biorąc pod uwagę to, że ZUS opierał się na niekonstytucyjnym wyroku, uwzględnił to jej roszczenie o podwyższenie emerytury, wyrównanie zaległe. Agata Majewska, radca prawny, specjalistka prawa pracy. To jest bardzo ważny wyrok dla innych osób, które przeszły na emeryturę górniczą, czyli wcześniejszą emeryturę ze względu na wiek, na emerytury pomostowe, na emerytury nauczycielskie. Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, bo to on jest wiążący dla ZUS-u, takie osoby mogą ponownie zwrócić się o ponowne przeliczenie ich emerytur po to, żeby uzyskać wyższe kwoty. A co na to ZUS? Przeliczanie emerytury jest możliwe w sytuacjach wymienionych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Karol Poznański, rzecznik ZUS. Dotychczasowy stan prawny nie uległ zmianie, a zatem nie ma przepisów, które umożliwiłyby nam ustalenie podstawy obliczenia emerytury powszechnej bez pomniejszenia o kwotę pobranych emerytur wcześniejszych. Jakie będzie miał znaczenie wyrok gdańskiego sądu apelacyjnego dla innych emerytów mających pomniejszone świadczenie? Ten wyrok w powiązaniu z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z zeszłego roku może spowodować lawinę takich pozwów. Na pewno każdy taki pozew musi być poprzedzony wnioskiem o ponowne przeliczenie emerytury. W całej Polsce tego rodzaju sprawy są prowadzone. Można powiedzieć, że tym katalizatorem do podjęcia aktywnych działań po stronie ubezpieczonych był ten głośny wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 roku. On, można powiedzieć, pchnął emerytów na drogę postępowania sądu. No oczywiście jest problem tego wyroku, bo on jest nieogłoszony i tutaj sądy jakoś tam ścieżkę znajdują, można powiedzieć, alternatywną na podstawie stricte ustawy emerytalnej. Ponieważ chodzi o niemałe pieniądze, do ZUS-u trafi zapewne wiele takich wniosków. Tymczasem rząd przygotowuje ustawę naprawczą, ale jest ona dopiero na ścieżce legislacyjnej, więc pewnie jeszcze trochę przyjdzie na nią poczekać. Ja jestem ciekawa, czy państwa rodzice albo sami państwo, jeśli jesteście już w wieku emerytalnym, rozważacie podanie ZUS-u do sądu, zwiększenie swoich świadczeń. No jestem bardzo ciekawa, co Państwo na to. 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić i opowiadać. Nie boisz się, nie budzisz się. Na klatkę dojść, na każdym piętrze puste małpki w kolorze wiśni. Fałszywe nadzieje mam, one do ciebie prowadzą mnie. Mielizny uczuć sam wiem, ale biorę dziś, co dajesz. Mówili nam o słońce. Zawsze chciałeś mieć pieniędzy więcej niż gustu, wiesz, by osiągnąć to. Wcale nie potrzebujesz ich tak dużo, ty o mnie nie martw się. Jeszcze zatańczę na twoim pogrzebie, teraz ukojenia chcę. Tej niezręcznej ciszy, gdy bijesz talerze. Trójce administrator elektro i córka ogrodnika. Zapraszamy do Trójki. A u nas w popołudniowej audycji kolejna część przygód Pawła Turskiego. Przepraszam, że tak to zapowiadam, ale sami państwo słyszą, co audycja, to Paweł przeżywa jakieś kolejne szalone przygody. A dzisiaj postanowił stanąć, no właśnie, zresztą co ja będę takie długie zapowiedzi opowiadać. Proszę sobie wyobrazić, że lecą państwo na wakacje i bardzo dokładnie się państwo pakują w podręczny bagaż. A potem na lotnisku okazuje się, że i tak trzeba zapłacić dodatkowo. I to właśnie jest los pasażerów korzystających z tak zwanych tanich linii lotniczych Ryanair i Wizz Air, którzy alarmują, że teraz w tych nowych miarkach bagaże się nie mieszczą. Nakładane są na pasażerów w związku z tym dodatkowe opłaty i to w wysokości kilkuset złotych. Sprawie przygląda się już Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz lecący na długi weekend Paweł Turski. Jestem na lotnisku Chopina. Znalazłem tani lot do Bilbao liniami Wizz Air. Krótki wypad na długi weekend. Spakowałem się tylko w plecak. Pytanie, czy plecak się zmieści. Znalazłem moją miarkę. No, jak upchnę? No nie, troszeczkę wystaje, a dużo nie zapakowałem. Może mnie czekać dopłata. W związku z sygnałami od konsumentów wszcząłem postępowanie wyjaśniające dotyczące Ryanaira i Wizz Aira. Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W ramach prowadzonego postępowania analizujemy postanowienia umowne związane z warunkami przewozu bagażu podręcznego. Sprawdzamy, jakie informacje otrzymuje konsument kupujący bilet. Procedurę pomiaru bagażu, zasady naliczenia opłat, konsekwencje dla konsumentów w przypadku braku ich uiszczenia oraz sposób rozpatrywania reklamacji dotyczących, w ocenie konsumentów, niesłusznie nakładanych opłat. Panowie tylko z plecakiem w podróż? Tak, niedużo mamy. Jedziemy na 7 dni, to po co brać więcej? A się zdarzyło kiedyś panu dopłacać? Nie, jeszcze nie. Dokładnie się pakuje. Ale to się miarką w domu? Miarką w domu i na dopych. Później się kopie ten plecak w tej miarce. Tak, kolanem. Bez dopłaty. Tutaj głównym problemem jest kwestia form, w jakiej to jest przeprowadzane. Mariusz Piotrowski, ekspert lotniczy Fly4Free.pl. Czyli to, że te kontrole mają charakter zmasowany, wyrywkowy, dzieją się błyskawicznie, nie ma możliwości szybkiego odwołania się, ponieważ jeżeli pasażer nie zgadza się z tym, że musi zapłacić, to tak naprawdę pracownicy linii nie zgadzają się na wpuszczenie takiej osoby na pokład. Jak tu się spakować, żeby się zmieścić? Lata praktyki. Ja tak robię, że po prostu kładę rzeczy, które potrzebuję. Teraz wyjeżdżamy na 4 dni. Nie wziąłem ani jednej bluzy, ani żadnych z tego rzeczy, bo raczej nie będzie zimno w Hiszpanii. Szkodowo kosmetyki można kupić na miejscu. Ja się nigdy nie mieszczę. I co wtedy? Zostawiam większość rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o sam wymiar bagażu podręcznego, no to mam do czynienia z taką dosyć skomplikowaną sytuacją, ponieważ po pierwsze nie ma absolutnie żadnych wspólnych wytycznych w Unii Europejskiej dotyczących wymiaru bagażu podręcznego. Każda linia ma swoje własne wymiary i swoje własne wytyczne. Ustalenie jednego wspólnego wymiaru jest jednym z ważniejszych zadań Komisji Europejskiej na najbliższe lata. Natomiast nie ma to się spodziewać, żeby były to zmiany najlepsze dla pasażerów. Jeśli mój bagaż nie mieści się w miarce Wizera, to może powinienem lecieć Ryanairem. Znalazłem miarkę, może na styk jak upchnę. Może się zmieści, ale może być ciężko, może będę musiał dopłacić. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bagaż podręczny, o ile mieści się w rozsądnych granicach wagi i rozmiaru oraz nie narusza przepisów bezpieczeństwa, powinien być traktowany jako integralna część usługi przewozu, za którą nie należy pobierać dodatkowej opłaty. Jeżeli ja muszę dopłacać za bagaż, to ja rezygnuję z podróży. Dopóki UOKiK nie zrobi porządku z tanimi liniami, to ja odpuszczam sobie, nigdzie nie będę latał. Już wyszedłem z lotniska, idę na autobus miejski i wracam błyskawicznie do Was, na Myśliwiecku. Decyzja o powrocie Pawła w ogóle nie powinna dziwić, no bo po pierwsze postępowanie trochę potrwa, najprawdopodobniej kilka miesięcy, a po drugie według Ryanaira ich zasady dotyczące bagażu podręcznego są zgodne z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Takie stanowisko przedstawił irlandzki przewoźnik w wysłanym Pawłowi Turskiemu oświadczeniu. No nie wiem, ja się jeszcze nie pakuję na długi weekend, ale znam to bardzo dobrze, to zamykanie kolanem walizki. Podobno trzeba zwijać rzeczy w jakieś rulony, żeby one się zmieściły w takiej walizce podręcznej. Ja nie praktykuję, ale może Państwo coś na ten temat wiedzą i zechcą się podzielić tą wiedzą. Może ona nie jest tajemna. Może wszyscy się czegoś nauczymy i będziemy wtedy mogli nie płacić tych dodatkowych opłat, bo się spakujemy w eleganckie, malutkie walizeczki. 22,7 trójek. Panie Robercie, halo, halo, dzień dobry. Czy pan w sprawie pakowania? Tak, w sprawie pakowania. Chciałem powiedzieć, że można wykorzystać do pakowania worki próżniowe i wtedy wszystko ładnie tak się ścieści, że się zmieści. A, takie co odkurzaczem się wysysa powietrze, tak? Tak, tak, tak. Ale sprytny pomysł. Bardzo dziękujemy. Zapisuję. Proszę bardzo. Proszę państwa o kolejne.

nocy będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz. 10-11 stopni na północy, 13 w centrum, 16 na południu, a nad morzem silny i porywisty wiatr. Słuchają Państwo popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki. U nas za chwilę Michał Jędrkowiak w Pulsie Trójki wróci do tematu rozpadu trzeciej drogi, więc proszę nadstawiać uszu, bo nie tylko mamy dla Państwa aktualności i najświeższe wiadomości, ale i dużo dobrej muzyki. A pamiętają Państwo, można włączyć Trójkę i robić dokładnie to, co się chce. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki i za chwilę w Pulsie Trójki będziemy rozmawiać o rozpadzie trzeciej drogi, ale Państwo już to komentują. Ja jestem przeciwnikiem rozwodów w ogóle, szczególnie politycznych. I bardzo bym chciał, żeby panowie obaj tkwili w tym toksycznym związku, dopóki nie wychowają się wspólnie dzieci i tych dzieci nie odchowają. No to jest chyba logiczne, biorąc pod uwagę ich poglądy na rozwód. A cigarette in her mouth and she mouths, hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, I dare, come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains, her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell she's into you. She's a winding road that I've been running on down since I was 7 years old. Left it on my shoulder, and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said, pani redaktor, jeżeli chodzi o powrót. W każdym hotelu, pensjonacie czy u gospodarza jest odkurzacz, gdzie można zrobić powrót. Także nie ma problemu. W jedną i w drugą stronę działa to tak samo. A no tak. Dziękuję, panie Robercie. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki i na moją prośbę mówią Państwo, jak się spakować w malutką walizkę. Jeżeli polecieliśmy w jedną stronę, udało nam się, to lecąc z powrotem zostawiamy te rzeczy, na których nam najbardziej nie zależy, bo i tak mieliśmy je wymienić i w ten sposób się wszystko zmieści. Wszystkie t-shirty, takie cienkie rzeczy ubraniowe nie wkładam w kostkę, tylko zwijam po prostu w rulon. I naprawdę polecam, zdecydowanie więcej można zapakować rzecz niż zwijając kostkę. W rulon. No ja to muszę spróbować w takim razie tego rulonu, bo nigdy tak nie robiłam. Bardzo Państwu dziękuję za te podpowiedzi. Oczywiście proszę o kolejne, ale tymczasem 17:40 na naszym zegarze. Puls Trójki. A w studiu Michał Jędrkowiak. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Końca dobiega żywot trzeciej drogi. Polityczny projekt Polski 2050 i PSL-u w wyborach parlamentarnych w 2003 roku zajął trzecie miejsce. Dało to 65 mandatów w Sejmie i 11 w Senacie. Teraz, tak pokazują sondaże, ta koalicja nie miałaby szans na wyjście do parlamentu, bo trochę jej brakuje do tego 8-procentowego progu wymaganego dla koalicji. Czy poradzą sobie osobno? Jakie perspektywy rysują się przed Polską 2050 i PSL-em? O tym porozmawiam z gośćmi. Dr Anna Materska-Sosnowska, politolożka, Uniwersytet Warszawski i Fundacja Batorego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Oraz Sebastianem Drobczyńskim, specjalistą marketingu politycznego, Kolegium Da Vinci. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry, witam słuchaczy. W którym momencie los trzeciej drogi stał się przesądzony? W momencie, kiedy ta koalicja była zawierana? No bo podobno miała działać przez kolejne 4 serie wyborów, czy też może po wyborach prezydenckich, w których Szymon Hołownia dostał niecałe 5% głosów? Pani doktor. Znaczy to było od samego początku małżeństwo z rozsądku i też tak się zakończyło. Nie każde małżeństwo z rozsądku przeżywa całą swoją długość, tak, i młodość. To po pierwsze. Po drugie, od samego początku było wiadomym, jaki jest cel. To była koalicja wyborcza, a nie koalicja na stworzenie jednej wspólnej partii. Świadczy o tym chociażby fakt założenia dwóch oddzielnych klubów zaraz po wejściu do parlamentu. Wczoraj sprawy się trochę wymknęły spod kontroli, mam wrażenie, że to jednak ogłosił Szymon Hołownia i początkowo, czy to premier Kosiniak, czy to marszałek Zgorzelski próbowali temu zaprzeczać, jakoś tam tłumaczyć. Ale skoro słowo się rzekło, no to są też tego konsekwencje. I ja bym mimo wszystko, absolutnie tego nie lekceważę, ale również bym nie przeceniała tego. Mhm. Pan Sebastian Drobczyński? No cóż, mogę dopowiedzieć, że w momencie pojawienia się połączenia tych dwóch sił, no był konkretny cel. Cel było zdobycie władzy, a przynajmniej wejście zarówno do parlamentu, a potem odnalezienie się w samorządach. Natomiast myślę, że w tym wszystkim, dodając do mojej przedmówczyni, którą serdecznie pozdrawiam. A dziękuję. Pozdrawiam w imieniu. Zabrakło przede wszystkim formatu umiejętności projektowania polityki i struktur na długie, długie lata. To jest ta bolączka, o której my zresztą często dyskutujemy i rozmawiamy na antenach i w rozgłośniach, gdzie polskie politycy naprawdę zapominają o tym, że partie powinny przypominać im troszeczkę o tym, że jest to jak świetne zarządzanie zasobami ludzkimi, gdzie buduje się przywództwo na lata, gdzie buduje się struktury, gdzie dzięki temu buduje się tożsamość, a tożsamość przede wszystkim spina relacje, gdzie ma się określony program i się funkcjonuje, zakładając między nimi potencjalne rozwody. No nie po to ludzie potem oczywiście biorą te śluby, żeby potem też przygotowywać się pod potencjalne rozwody. Ale jest kilka narzędzi, które można było po drodze jeszcze zrobić, żeby spinać tę strukturę, o której rozmawiamy teraz. No to się nie udało. No i pytanie zasadnicze brzmi, a co na to powiedzą sami wyborcy? Czy będą się czuli dotknięci, oszukani? Czy może powiedzą tak, to było to, czego się spodziewaliśmy? Niemniej wyzwania dla jednej i drugiej partii, jeżeli mówimy o przygotowaniach pod kolejne wybory. A te przygotowania już się rozpoczęły przecież. No właśnie. Czy PSL i Polska 2050 skończą jako przystawki Donalda Tuska? Tak wieszczą politycy PiSu. To, co mówią politycy PiSu, to naprawdę odłóżmy, bo robią duże umizgi do PSL-u od lat. Tak, no premier Morawiecki mówił dzisiaj czy wczoraj, że oferta stanowiska premiera dla Władysława Kosiniaka-Kamysza nadal jest aktualna. I więc naprawdę to ostatnie ugrupowanie, które może mówić, czy ktoś będzie, czy nie będzie przystawką. Zwracam uwagę, że PSL oprócz tej długiej swojej tradycji jest przede wszystkim partią, czy nam się to podoba, czy nie, stabilną. Dlaczego nam się podoba? Bo jest stabilnym koalicjantem dla ugrupowań, z ugrupowaniami, z którymi wchodzi w koalicje rządowe. To jest po pierwsze. To ma również swoje minusy, bo jest nieugięty w niektórych swoich postulatach i wiemy, że to też było teraz pewną kością niezgody, chociażby jak omawiane ostatnio ułatwienia w rozwodach. Ja rozumiem stanowisko PiSu czy byłego premiera, który bardzo chętnie rękami PSL-u by trochę poukładał inaczej scenę i do niej się dostosowywał. Natomiast w moim przekonaniu zwłaszcza PSL sobie poradzi. To nie jest jej pierwszy rozwód i nie ostatni. Przypomnijmy, że taka koalicja była chociażby z Pawłem Kukizem i też zakończyła się rozwodem, ale ja bym zwróciła uwagę na to, o czym mój przedmówca przed chwilą wspomniał. Chodzi między innymi o struktury. Wszystko wskazuje na to, że wczorajsza decyzja o rozstaniu wypłynęła właśnie z niezadowolenia struktur. PSL naprawdę ma struktury w całym kraju. PSL naprawdę jest oparty mocno w regionach i jest zakorzeniony. To jest właśnie to 120 lat tradycji. Natomiast nie można tego powiedzieć o Polsce 2050. Nie udało tych struktur się stworzyć od, czy może są za słabo stworzone od 2020 roku. Natomiast pewne oczekiwania i żądania w partycypacji były na poziomie PSL-u. Więc rozumiem, że tutaj też te interesy się mocno rozminały. No, w PSL-u była taka ankieta dotycząca ewentualnej koalicji stronnictwa z PiS-em i Konfederacją. Tam ludowcy tłumaczyli, że to nie jest ani żadna deklaracja, ani zapowiedź, tylko po prostu badanie nastrojów. No i tam zdaje się, że 30% odpowiedziało, że nie wyklucza takiego rozwiązania, pójścia taką drogą. No ale przepraszam, to znaczy, że 70% powiedziało, owszem, wykluczam. To chyba na to powinniśmy patrzeć po tym, jak naprawdę PiS zachowywał się, zwłaszcza w regionach, w stosunku do PSL-u, zachowywał się strasznie. Podkupując ludzi, tępiąc, wycinając, nie patrząc na nic. I jeżeli od 2015 roku, dzisiaj, po 10 latach, PSL nadal mówi w 70% nie, z nimi nie pójdziemy, to o czymś to świadczy. To jest duży policzek. Ale ta jedna trzecia to chyba też jest sporo. Moim zdaniem to w ogóle nie jest zagadnienie. Naprawdę. Sebastian Drobczyński? No w mojej ocenie dodajmy może tak dla praktyki naszej zawodowej, że jeżeli mówimy o PSL-u, to my rozmawiamy oczywiście powyżej 120 lat struktur budowania i mówimy o kwocie, o liczbie, przepraszam, liczbie. Ponad 74 tysięcy członkini i członków, to jest skala. Mówimy o Polsce 2,50, no to przynajmniej cofniemy się o te 2 lata do tyłu, było ich niespełna 1000. To jest skala porównawcza na jakiej przestrzeni i o czym my rozmawiamy. Jeżeli do tego teraz wszystkiego patrzymy sobie na próby podkupywania, czy kupowania, czy pozyskiwania parlamentarzystów, oczywiście PSL ma 2 nazwiska z grzeczności, nie będę wymieniał, które przeszły na stronę PiS-u i to mocne 2 nazwiska swego czasu. Natomiast teraz należy zastanowić się nad pewnego rodzaju wyzwaniem, o czym pewnie myśli Szymon Hołownia, jako twórca Polski 2050, co dalej zrobić przede wszystkim. Niedługo mamy wybory parlamentarne, potem mamy wybory samorządowe. Tylko dla wyjaśnienia, że to obrazować, przed jakim wyzwaniem stoi Szymon Hołownia, w mojej ocenie, z punktu widzenia organizacji kampanii wyborczych i politycznych, mamy do wyboru oczywiście 460 posłów, czyli możemy wystawić dokładnie 920 osób. Te 920 osób do wyborów parlamentarnych, do Izby Niższej, czyli parlamentu, Sejmu, musimy gdzieś znaleźć. Musi znaleźć 100 senatorów. Ale to jest tylko pikuś, bo pod wybory samorządowe musi znaleźć niespełna 47 tysięcy kandydatów, których wystawisz, a jeżeli masz to musisz jeszcze tylko pamiętać o tym, żeby wystawić, umówmy się tam, 2477 wójtów, burmistrzów i prezydentów, włącznie oczywiście. To jest skala, przed którą stoi i bezpośrednio Szymon Hołownia. I teraz co on ma zrobić i co mają zrobić parlamentarzyści? Ja myślę, że warto jeszcze przedyskutować temat pod kątem budowy marki samych parlamentarzystów od Szymona Hołowni, co z czym takim problemem nie mają, w mojej ocenie oczywiście PSL. Bo u Szymona Hołowni oczywiście jest sam Szymon Hołownia rozpoznawalny. Możemy powiedzieć, że bezdyskusyjnie pani Anna Mucha w mojej ocenie jest rozpoznawalna. Znajdziemy rozpoznawalność oczywiście też Ryszarda Petru, Pawła Sizy i ewentualnie jeszcze 2-3 nazwisk bez obrażania i bez niezapominania o kimś. Ale to jest to wszystko na 32 posłów. I teraz oni stoją w takiej rozterce, co dalej ze sobą zrobić. Myślę, że prawdziwe są informacje o tym, że co niektórzy kandydaci są gotowi, żeby wejść do innych ugrupowań, chociażby do Koalicji Obywatelskiej, bo przynajmniej tam są pewne miejsca na liście wyborczej. Duży kryzys wewnętrzny wyobrażam sobie bezpośrednio u Szymona Hołowi. A co do samego PSL-u, no cóż, dobrze o tym wiemy, że to nie od dzisiaj, ale przynajmniej 3 miesiące przed wyborami prezydenckimi trwały prace i trwały rozmowy a pod kątem części ludowców, części młodych zdolnych, przebojowych przedstawicieli PiS-u w polskim parlamencie europejskim i próby łączenia sił, co dalej będziemy tworzyć, jak to będziemy budowali. Więc te rozstania, o których dzisiaj nazywamy i o których dzisiaj mówimy, zapomnijmy na chwilę o formie tego rozstania, o informacji, o komunikacji, tylko świadczy o tym, że ten rozwód był niezbędny właściwie. To małżeństwo było z jakiegoś tam, mówmy się, było niedojrzałe emocjonalnie. Będzie eksodus z Polski 2050, pani doktor? Myślę, że tutaj są dwa scenariusze takie możliwe. Czy zakładane. Po pierwsze, proszę zwrócić uwagę, co było mianownikiem powstania 2,50. jaka była tutaj nadrzędna idea, co przyświecało, a co było takim faktycznie siłą napędową. I tak jak w moim przekonaniu, tak jak w przypadku, przynajmniej no trochę można porównywać, jeżeli szukamy jakiejś analogii, tak jak w przypadku Nowoczesnej, to był niezadowolenie z Platformy czy opór przeciwko Platformie. Ci rozpoznawalni posłowie, o których, czy posłanki, o których wspomniał pan, na przykład Joanna Mucha, czy na przykład Gramatyka, to są osoby, które odeszły z Platformy do projektu Polska 2050. Więc nie bardzo widzę sytuacji i możliwość, że wróciłyby do tej Platformy po tym wszystkim, co zostało powiedziane, co padło z ich ust. Więc scenariusze widzę dwa. Po pierwsze, pamiętajmy o tym, że wybory planowe są za 2,5 roku, to w polskiej polityce to jest naprawdę odległa przyszłość i możliwe jest wejście w duży taki sojusz, jaki na przykład teraz tworzy Koalicja Obywatelska, gdzie chociażby znajduje się projekt Barbary Nowackiej, czy wspomniana przeze mnie Nowoczesna, może doprowadzić to faktycznie do odejścia kilkorga posłów do innych projektów, które są, czy do innych partii, które są w parlamencie. Na pewno ma pewien kryzys i ten kryzys został wyrażony chyba najbardziej, nie wczorajszym rozwodem, bardzo słabym wynikiem w wyborach prezydenckich. Czyli ten pomysł wypalił się. Dzisiaj główne pytanie, po co jestem na scenie? To nie jest tylko kwestia fotela parlamentarnego czy nie. Co chcę zmienić, co chcę zrobić, po co? I w momencie, kiedy ta odpowiedź padnie, no to wtedy możemy dopiero tutaj kreować przyszłość. To już tytułem końca. Kto na tym aliansie zyskał więcej? Polska 2050 czy PSL? Sebastian Drobczyński. W mojej ocenie to będzie PSL najwięcej zyskał, a mimo wszystko. Przede wszystkim ma struktury i ma ugruntowaną ideę tej polityki, w którym kierunku powinno podążać i będzie podążać. Myślę, że Szymon Hołownia jest na takim scenariuszu wizji mojej, gdzie pamiętamy, jak wyglądała kwestia chociażby samoobrony, Kukiza, Nowoczesnej i ta forma jest pytaniem teraz, w którym kierunku będzie podążał. Czy jest gotowy na cofnięcie się Szymon Hołownia, zbudowanie struktur i rozpoczęcie rozmów przede wszystkim z politykami z większych partii, no bo siły na zbudowanie przez 2,5 roku, nawet nie 2,5 roku, bo to są wybory będą, tak pani doktor powiedziała oczywiście, ale my potrzebujemy, dobrze o tym wiemy, te struktury natychmiast. Po pierwsze, dlatego, że dzisiaj część społeczeństwa jest niezadowolona od Hołowni i tak, nie zagłosuje. Struktury istotna rzecz, ale bo czas nas goni. Chciałem jeszcze panią doktor zapytać, kto więcej zyskał? Na rozwodzie czy na sojuszu? Na sojuszu. Na sojuszu to ja bym powiedziała, że jednak Szymon Hołownia, bo ja nie wiem, czy by faktycznie weszli bez PSL-u, a mam wrażenie, że pan Sebastian odpowiadał, kto zyskał na rozwodzie i zgadzam się wtedy, że to PSL. Okay. Ale zdania naukowców mogą być podzielone, pani doktor, więc aby się pięknie zawsze różnimy, zatem niech tak będzie. Każdy z widzów i naszych słuchaczy wybierze sobie opcję, która mu bardziej podoba. Dziękuję pięknie. Doktor Anna Materska-Sosnowska, politolożka. Dziękuję. Uniwersytet Warszawski, Fundacja Batorego i Sebastian Drobczyński, specjalista marketingu politycznego Kolegium Da Vinci. Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia. A mówił do państwa Michał Jędrkowiak i tak właśnie kończymy Puls Trójki. Natomiast jako muzyczne podsumowanie tego rozwodu, no to myślę, że bardzo będzie trafna piosenka o nieodwzajemnionej miłości. Damiano David, Next Summer. I thought that we had something good in our hands. In a minute it just slipped away. So many things I didn't say before you threw it all away. I pretend I'm okay, but I'm lost and afraid, and nobody really understands. But now I'm dancing to a band with all the demons in my head. Call me when it breaks your heart next summer. Baby, I'll be waiting, yeah. Call me when you're all fucked up, my lover. And I'll be there to lick your tears. You had to throw away your love to find out nothing's as good as us. So call me when it breaks. Letting go, it's a saying that I heard, but I don't know if it works